U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Tako mi grada ovoga, a u gradu ovome tebi će biti dopušteno sve. I roditelja i onoga koga je rodio. Mi smo čovjeka zbilja stvorili da se trudi. Zar čovjek misli da mu niko ništa ne može učiniti? On govori, utrošio sam blago nebrojano. Zar misli on da ga niko nije vidio? Zar mu nismo podarili oka dva? I jezik i usne dvije. I nadahnuli ga da dobro i zlo znade. I zašto čovjek nije na blagodatima zahvalan? A šta ti misliš kako bi trebalo na blagodatima zahvalan biti? Roba iz robstva osloboditi. Ili kad gladni dani haraju, nahraniti. Siroče, bližnjega svoga. Ili nevoljnika, ubogoga. A da k tome bude od oni koji vjeruju, koji među se strpljivost preporučuju i koji među se samilost preporučuju. Takvi će biti sretnici. A oni koji ne vjeruju u znake naše, oni će biti nesretnici. Nad njima će vatra zatvorena biti.